μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τι προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται. Και θα πληρώσουνε τα χρή που τους δίνετε. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε. Κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Οι οχτροί και εμείς πηγαίναμε πρωί βράδυ δουλειά μέρα τη μέρα. Μπήκαν στην πόλη. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Μπήκαν στην πόλη οχτροί και εγώ στο στούντιο. Οι ψήφοι μπήκανε στις κάλπες, βγήκανε από τις κάλπες, μετρηθήκανε. Και τώρα έχει αρχίσει η συζήτηση για τη σταυροδοσία στο απέραντο πολιτικό νεκροταφείο εντυπώσεων. Στην περάτω και θα μας σώσετε. Και λέω νεκροταφείο γιατί συνεχώς, επισταμένος και εντόνως αρχίζει η συζήτηση περί θρίλερ. Προς αυτό τον τόπο έπρεπε να μας έχουν όπα όπα. Είμαστε Hitchcock. Hitchcock από μόνοι μας, ως ράτσα. Είτε πριν από τις εκλογές, είτε μετά από τις εκλογές, με τα θρίλερ παίζουμε. Ισορροπημένα πράγματα, ευρωπαϊκά, και είμαστε στον 21ο αιώνα. Τώρα, το αν είμαστε στον 21ο αιώνα ή πίσω κάπου εκεί κοντά στο 1860 κάτι, εγώ το κόβω για 1860 κάτι. Τα μέτρα που παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίζονται βεβαίως στην κατάργηση του αρώματος Chanel νούμερο 5. Γιατί κάποιος θα έπρεπε να ξέρει πάρα πολύ καλά με ποιους συνεργάστηκε, πώς συνεργάστηκε και πώς επιβίωσε. Στον μάταιο τότε κόσμο, τσνίν κόσμο, τέος κόσμο, αυριανό κόσμο, η διάσημη Coco προκαλεί, λέει, αλλεργία. Ποιο το σύμβολο. Κάτι σαν την κυρία Madame Le Pen, ένα πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν πάμε σιγά σιγά να θυμηθούμε πώς βλέπαμε τα πράγματα το 1990 όταν μιλούσαν για το πρώτο ραντεβού. Αυτό ήταν ο τίτλος του CD. Είχε κυκλοφορήσει από την RCA. Γιατί τότε η πρώτη φορά δεν ήταν σαν και αυτές που βλέπουμε. Και σε κάθε περίπτωση τότε πίσω από πάρα πολλά χρόνια, το 1990, πριν από το Μάστριχτ, πριν από τη σημερινή μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από το ευρώ, πριν από μια σειρά άλλα πράγματα, μόλις το τέλος της δεκαετίας του 80, δηλαδή του πρώτου κλεισίματος μιας δεκαετίας χονδρικά της αλλαγής, πίσω στο 1990, ο Θόδωρος Πόλας είχε γράψει τους στίχους και τη μουσική. Στο τραγούδι ήταν η Κατερίνα Κούκα. Ήταν τότε που ίσχυε ακόμα ένας απόϊχος, ένα άρωμα από τα προηγούμενα επαναστατικά χρόνια και από τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια. Η αλλαγή είχε μια κάποια σημασία, η ισορροπία είχε διαταραχτεί και ασχολιόμασταν με το Παρίσι Τέξας. Κάτι σαν τον τίτλο της ταινίας, έτσι. Λοιπόν, Παρίσι Τέξας Δραπετσόνα, Πιάτσα Ναβόνα και Αρετσού, με μια παλιά του Βενιζέλου εικόνα και με γλυκό του κουταλιού. Σήμερα, ο Νου Παμάλα, avec les peines, avec Jobique, με Nachos στα σινεμά και μια γενικά allure, όπου χωρίς ρόκα, χωρίς παρμεζάνα και χωρίς μια προσέγγιση με μοτσαρέλα και φρέντο φρεντουτσίνο και όλα τα εις ίνο, δεν μπορεί κανείς παρά να προσεγγίσει τα πράγματα με αυτόν τον ήχο. Hey, ποιος τον βρει. Μέσα στο κόρφο μου βράδυ πρωί, όταν βραδιάζει αυτός κι εγώ, απ' το χεράκι στον ουρανό. Παρίσι, Τέξας, Δραπετσόνα, Πιάτσα Ναβόνα και Αρετσού, με μια παλιά του Βενιζέλου εικόνα και με γλυκό του κουταλιού. Παρίσι, Τέξας, Δραπετσόνα, μισό αιώνα. Κανάλι στο μικρόφωνο είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη, στο τηλεφωνικό κέντρο. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, γιατί αργότερα θα έρθουν και κληρώσεις, γράψτε το, είναι το 211-200-8200. Στον ήχο σήμερα είναι η Μαρία Χριστοδούλου. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει υπομονετικά η Ελισάβετ Ηλιοπούλου. Και στη μουσική επιμέλεια η αδερφούλα μου η Νάνση. Τυπικά και θεωρητικά είναι η πρώτη μετεκλογική εκπομπή. Στην πολιτική λέσχη όμως των ποιων αποτελεσμάτων. Ξαρτάται. Έχουν τόσες πολλές αναγνώσεις όσοι και οι ψηφίσαντες. Φανταστείτε δηλαδή και το 17% των εκτός τράπουλας κομμάτων που συγκεντρώθηκε διαφόρων αποχρώσεων. Από τον Τζίμερο μέχρι τους κυνηγούς δηλαδή. 17% συγκέντρωσαν. Όλοι αυτοί. Δηλαδή ποσοστό που θα το ζήλευαν πολλά κόμματα ως μερίδιο, για να ξέρουμε ποιος ακριβώς θα σφάξει ποια Κυριακή, με ποιον τρόπο, ποιας ιδιοκτησίας καμιλοπάρδαλη στον κήπο της, το ζωολογικό της Κοπενχάγης, για να μιλάμε σε ένα επίπεδο ευρωπαϊκών αξιών. Φτάνει δε να είναι και σχεδόν γελίο να ακούτε εντονότατες φωνές μετά για πράγματα που δεν έγιναν πριν από τις εκλογές και να μπορούμε ή να αναλύουμε ή να προσπαθούμε να καταλάβουμε το αποτέλεσμα, μετρώντας στην πραγματικότητα σαν να είναι πρόκειται για κουμπαρά μόνο τα κουκιά. Επειδή ο καθένας έχει δικαίωμα να χαίρεται εκτός από το μερολόγιο. Διότι το μερολόγιο δεν αλλάζει. Ούτε μπορεί ούτε να χαίρεται ούτε να λυπάται. Η στάση, οι εξελίξεις και τα πράγματα πάνω στο ημερολόγιο είναι αυτά τα οποία έγραψαν αυτό που λέμε ερήμην μας εμπολής όταν το κοιτάμε ιστορικά. Όταν όμως οι άνθρωποι ζούσαν εκείνη την εποχή που συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, είχαν εξαιρετικά μεγάλη σημασία. Τώρα, για να βγαίνουν χιλιάδες διαδηλωτές, όπως τυχαίνω τώρα να βλέπω εδώ μπροστά μου στην τηλεόραση, που να διαδηλώνουν κατά του εθνικού μετόπου της Λεπέν, τώρα βγήκανε μετά τις εκλογές, αφού υπάρχουν αυτές οι ψήφοι, αλλά προφανώς δεν πήγανε εντόνως να διαμαρτυρηθούν τόσο πολύ, ώστε να μην υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα, ας πούμε, στη Γαλλία. Λέω τη Γαλλία, γιατί αυτή τη στιγμή συζητιέται λόγω Σανέλ και λόγω Λεπέν. Προσέξτε τώρα, η πρώτη απόφαση που βγαίνει και κάνει το γύρο του κόσμου πέρα από το αποτέλεσμα των εκλογών και το 33% του μαύρου το οποίο έχει σκεπάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η μυρουδιά του Σανέλ, δηλαδή συνώνυμο του Παρισιού, της φινέτσας, της κομψότητας. Πολύ ωραίο άρωμα είναι, δεν έχω ένα πρόβλημα. Αλλά γιατί είναι ένα άρωμα το οποίο επιβίωσε 2 παγκοσμίων πολέμων, 2 οικονομικών κράχ, 93 χρόνων ανταγωνισμού στα είδη πολυτελείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εμβληματικό πλέον άρωμα και από τα πιο εμπορικά του κόσμου, διαφημισμένα από τη Μέρλεν Πομορόε, η οποία έχει επίκεινο το περίφημο το οποίο κολλάει σε γδυσίματα, ντυσίματα, κουβέντες, αριστερές αναλύσεις, δεξιές αναλύσεις. Όταν πέφτω στο κρεβάτι μου, το μόνο πράγμα που φοράω είναι 5 σταγόνες Chanel νούμερο 5, είχε πει τότε η Μέρλεν Πομορόε. Οι νέοι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να καταλάβετε τη θεμελιώδη αλλαγή και στροφή στον 21ο αιώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό διάλεξα ως μείζωνα είδηση το Σανέλα, απειλούν να αλλάξουν για πάντα το άρωμα της Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλα. Γιατί, λέει, ένα από τα συστατικά του θεωρείται αλλεργιογόνο και οι νομοθέτες στην Ευρώπη θεωρούν ότι πρέπει να απαγορευτεί η χρήση του στη Γυραιά Ήπειρο. Δηλαδή, 100 χρόνια. Χιλιάδες ηλίθιες γυναίκες και χιλιάδες ηλίθιοι άνδρες που το μυρίζανε και τους άρεσε και τις πείθανε να το αγοράζουν και να το φοράνε, φορούσανε, λέει, ένοχα συστατικά, βρύα από δέντρα και βρύα από βελανιδιές, τα οποία δίνουν στα αρώματα τη χαρακτηριστική οσμή του ξύλου. Σας το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι ο ευρωαπόπατος της μαυρίλας που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τα αποτελέσματα, σε Ολλανδίες, σε Αυστρίες, σε Ουγγαρίες, σε Ελλάδες, σε Γαλλίες, δεν μπορούν να σταθούν απέναντι σε αυτή την μυρωδική απάντηση του εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Θα μου πείτε, μεροκάματα, εργασία, εργασιακές σχέσεις. Με τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Σιγά μην ασχοληθεί κανένας με αυτά. Ασχολήθηκε κανένας? Στο κάτω-κάτω της γραφής έχετε πλήρη συνέστηση ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, γιατί όταν βγάζεις φλας αριστερά για πρώτη φορά τόσο έντονα και τόσο υψηλά και το πρώτο σου ραντεβού είναι με τη δεξιά του ΣΕΒ, τότε ακολουθεί ο ύμνος του Μάστριχτ. Στίχη, μουσική, τραγούδι, Θανάσης Γκαϊφίλιας. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι και λυπή θα γεννείς, χώρεσαν σε ένα τσουβάλι και στον πάτο του εμείς. Εμείς βάλαμε υποθήκη από Κρήτη μέχρι Εύρω και αφού μπήκαμε στα χρέη έτσι γίναμε Ευρωπαίοι. Και αφού μπήκαμε στα χρέη έτσι γίναμε Ευρωπαίοι. Άλλοι κάναν τα παζάρια εν το μέσο της νυχτός κι όταν έφτασε η ώρα να έρθει ο λογαριασμός. Παραλήπτης πάντα ο ίδιος ο υπέροχος λαός, παραλήπτης πάντα ο ίδιος ο λεβέντης ο λαός. Παραλήπτης πάντα ο ίδιος το κοροϊδό λαός. Νιώθω λίγο σαν χαϊβάνι πίσω απ' το ρημό καρότο, λαχανιάζω και υδρώνω για την τσέπη τους γαμώτο και μου λένε κάτι τσιμάνια είναι θέμα υπομονής, η κουτόφραγκη στο μέλλον θα είναι υπό και τουρλα εμείς. Φράγκη στο μέλλον θα είναι υποτετούρλα εμείς. Λες να είμαι τέτοια μάρκα και κανείς να μην το ξέρει και να κρύβω τη μανιά μου πίσω απ' τα απλωμένο χέρι. Όταν κάτσει με τους λύκους στο τραπέζι ο καθής, σίγουρα θα αφήσει πίσω μαυροφόρους συγγενείς. Θα αφήσει πίσω μαυροφόρους συγγενείς. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Τώρα μπήκαμε στο φάσμα του καζίνο των ερμηνιών. Το τι ερμηνεία και το τι ανάλυση έχετε να φάτε εσείς που βολιδοσκοπήστο πριν, τώρα ψηφίσατε, αλλά δεν προκύπτει κάτι που να είναι φανταχτερό, ρε παιδί μου, φανταχτερό, τόσο φανταχτερό όσο ο Σαματάς, ο οποίος γίνεται πριν από τις εκλογές. Ο καθένας βέβαια έχει το φανταχτερό μέσα του, έτσι, τη νίκη του Ιδούρου τη δικιά τους, οι κουκουέδες στην Πάτρα και το Χαϊδάρι και την Πετρούπολη και την Ικαριά, η Ικαριά που ήταν και ζητούμενο και τι κουβέντες γίνανε πριν από αυτό για την Ικαριά, για τις... Δεν προκύπτει κάτι, δηλαδή δεν γίνεται καμία αλλαγή, οι ουρές παραμένουν ουρές, οι φτώχες παραμένουν φτώχες, τα προβλήματα παραμένουν προβλήματα. Και αν σας ενδιαφέρει, τα νομοσχέδια θα πέφτουν βροχή. Αυτές τις μέρες βροχή. Μόλις ερχόμουν εδώ πέρα και έμαθα, πέντε μπαίνουν την άλλη εβδομάδα μαζεμένα. Τι θα παίζουνε? Εντάξει, κεφάλια κοροναγράμματα. Τα νομοσχέδια πάντα παίζουν κεφάλια κοροναγράμματα. Απ' την άλλη μεριά και η αντιπολίτευση παίζει κοροναγράμματα. Μπορεί να βρίζει, να βρίζει, να βρίζει, να βρίζει τη φωνά του. Την ακούτε, βλέπετε στα βίντεο που φωνάζει και η αξιωματική και γενικώς η αντιπολίτευση. Και ξαφνικά όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας, παρών. Ή και ναι. Ή κάποιος έχει φύγει σε μια αγωνία. Πανηγύρισε μέχρι και ο Κασιδιάρης, είπε ότι τα χαστούκια του φέρανε νίκη. Τα νερά όχι. Εκεί το μοίρασε αλλιώς. Το μοίρασε αλλιώς. Λοιπόν, ο καθένας μπορεί να πανηγυρίζει για ό,τι θέλει. Υπήρξαν και συγκινητικές στιγμές. Αν αληθεύει το ρεπορτάζ, δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Υπάρχει εκείνο το καταπληκτικό. Δεν πρέπει να υπάρχει σε άλλη χώρα. Πουθενά. Ας πούμε, για παράδειγμα, το Τζόμπικ, αυτοί οι Ναζί στη Βουδαπέστη, είναι Ναζί και το λένε στον τίτλο τους. Και επιτρέπεται. Επιτράπηκε από δικαστήριο στη Βουδαπέστη να λέγονται φιλοναζιστικό κόμμα. Να λέγονται Ναζί. Μην νομίζετε, δηλαδή, μην έχετε ψευδεστήσεις για ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, επειδή οι Αρβιλάτοι μπορεί να γίνουν κουστούμάτι και οι κουστούμάτι να γίνουν και φρακό Λεβαντίνι με φράκο. Μπα, καμία σχέση με όλα αυτά. Αλλά στην Ελλάδα να έχεις δύο στρατηγούς, στους οποίους έχεις αναποθέσει κάθε φορά, δεν ακούτε σε πετίους και σε τέτοια, στις ένοπλες δυνάμεις, εναποθέτουμε αυτό, είναι σάρκα από τη σάρκα μας κτλ. Αυτή η σάρκα από τη σάρκα μας πήγε επίσκεψη στον Κορυδαλό. Όπως λέμε, πάνε στα Ανάκτορα, πάνε στο Βασιλιά, πάνε στην Downing Street 10, πήγαν επίσκεψη στον Κορυδαλό, τους γνωρίσει ο αρχηγός. Άμα ξέρετε που θα αλλού να γίνεται αυτό, πήγανε δύο στρατηγοί, ο ένας από αυτούς έχει διοικήσει και τον άνθρωπο, πήγανε επίσκεψη στο Κορυδαλό, τους γνωρίσει ο αρχηγός, γιατί αυτοί ήταν δύο μεγάλοι στρατηγοί που πήρανε τους τίτλους, τις ιδέες του και τις κάνανε νίκη. Αυτά μόνο στο Ελλάδα. Μόνο στο Ελλάδα. Α, υπάρχουν και άλλες ερμηνείες, για παράδειγμα στην Ευρώπη. Εγώ λέω να μείνω στην Ευρώπη, γιατί ευρωεκλογές υποτίθεται ότι είχαμε πολύ μεγάλες και πολύ σπουδαίες. Σκέπη έχουν το πολιτικό βάρος, έχουν το ένα το άλλο. Στην Ευρώπη, στην Αγγλία αυτή τη στιγμή, ο Φάραντς αντιμετωπίζει δύο φοβερές κατηγορίες και μάλιστα την αποκάλυψε την κατηγορία, την έβγαλε η ίδια του η γυναίκα. Σε μία συνέντευξη, ο εχθρός είναι πάντα εντός. Τι είπε αυτή λοιπόν, και τώρα τον έχουν πιάσει όλοι και τον καλαμαροχταποδιάζουν, όχι για την εθνική στήριξη, όχι γιατί θέλουν να φύγουν οι μετανάστες, τίποτα από όλα αυτά. Ούτε γιατί απειλεί το δίδυμο συντηρητικών και εργατικών. Είναι, λέει, καπνιστής. Πίνει πολύ και κοιμάται λίγο. Ξέρετε τι είναι να είσαι καπνιστής στην Αγγλία σήμερα? Αυτή είναι η συζήτηση. Βγάλανε και κάτι φωτογραφίες λαγουδάκι που είχε βγάλει στα νιάτα της. Λες και την πείραζε δηλαδή. Εδώ έχω περασπιστεί την κόρη του Μιχαλολιάκου που ντυνόταν ότι ήθελε στις απόκριες. Φτάνει να μην μου λένε ότι αυτό που ντύθηκε δεν είναι και επιλογή δηλαδή. Δεν έχω προβλήματα εγώ τέτοιου τύπου. Αλλά σας το λέω ότι ο καθένας μπορεί να ντύνεται όπως θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά προσέξτε με τεκλογική ανάλυση στα μίντια αν καπνίζει και αν πίνει. Δηλαδή το ίμιση της φωνικής αυτής διαδικασίας το έχω και εγώ και πολλοί άλλοι, ας πούμε, καπνιστές. Την ίδια ώρα βγαίνουν και άλλα. Πάω στο ημερολόγιο. Το ημερολόγιο είναι αυτό το οποίο δεν αφήνει τίποτα στη θέση του. Και μετά έχω ένα τραγούδι που θα σας παραξενέψει. Εμένα με παραξένεψε δηλαδή ο άνθρωπος ο ίδιος, όχι το τραγούδι. Όχι ο ίδιος, γιατί προκάλεσε θόρυβο. Πάω στο ημερολόγιο. Επιγραμματικά σήμερα να δείτε και μόλις σας τα βγάλετε το συμπέρασμα, δεν θα σας το πω εγώ. Μόλις σας τα βγάλετε το συμπέρασμα, αν έχει αλλάξει, γιατί έχει αλλάξει, και αν το ρολόι πηγαίνει πίσω ή πηγαίνει μπροστά. Αυτό το αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια. Το 1778, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Βολτέρος. Θυμηθείτε ψευδώνυμο, έτσι. Του Φρανσουά Μαρί Αρουέ. Το 1793 έχουν περάσει λίγα χρονάκια από την αστική γαλλική επανάσταση και πραγματοποιείται νέα εξέγερση με την οποία εγκαθίσταται η επαναστατική δικτατορία των Ιακωβίνων. Ιακωβινισμός είναι άλλο πράγμα στην Ευρώπη από αυτά που θα θεωρούσε κανένας ως επαναστατικά. Σαν σήμερα το 1814 γεννιέται ο Μπακούνιν. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές, ακούστε ευρωπαϊκούς όρους. Ιακωβινισμός, Ιακωβίνη, Βολτέρος, τι σημαίνει αυτό για το πνεύμα και την κουλτούρα, ξέρετε, και Μπακούνιν. Εντάξει, μιλάμε για τον μεγάλο θεωρητικό της αναρχίας. Το 1826, αυτό είναι για τους εθνικοπατριώτες καταπληκτικό, σαν όνομα δηλαδή, γιατί εκεί δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακιά λέξη ο Γερμανός, δεν μπορείς, γιατί πεθαίνει ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. Οπότε εκεί αρχίζεις και έχεις και ένα πρόβλημα με τις λέξεις στην Ευρώπη. Είναι κακό πράγμα ο Γερμανός. Κάθε πράγμα θέλει το Γερμανό του. Οι Γερμανοί ξανάρχονται. Οι Γερμανοί δε η Μέρκελ, οι κακοί οι Γερμανοί. Παλαιόν πατρών Γερμανός. Τι είναι κακός. Ο Φρέντι Γερμανός δηλαδή που έχει πεθάνει, τι ήταν και αυτός κακός. Γιατί έχουμε χάσει πια το νόημα των λέξεων. Το νόημα των έξεων, των ενιών. Πάει περίπατο όλη αυτή η ιστορία. Έχουμε το 13 την υπογραφή συνθήκης των Τούρκων Βαλκανικό πόλεμος πρώτος μεταξύ των ηττημένων και των νικητών. Στους νικητές ήταν η Ελλάδα, η Σερβία, η Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Και οι χαμένοι ήταν οι Τούρκοι. Το αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια. 101 χρόνια μετά βγάλετε το συμπέρασμα. Πού βρίσκεται η Ελλάδα ως νικήτρια, πού βρίσκεται η Σερβία ως νικήτρια, η Βουλγαρία ως νικήτρια του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και το Μαυροβούνιο. Μεσολάβησε ο δεύτερος, μία σειρά από αλλαγές. Τώρα έχουμε ενωμένη Ευρώπη. Τι μεροκάματα έχει τώρα το Μαυροβούνιο και η Σερβία και η Ελλάδα. Τι εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα έχουν ως νικητές με το αιματάκι που χύθηκε, το αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια. Το 30 έχουμε τη μεγάλη ένολπλη εξέγερση στην Ινδοκίνα. Σήμερα, άμα πάτε προς τα εκεί, θα αρχίσετε να βλέπετε πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη και μία σειρά από άλλα πράγματα προς Ανατολάς. Πάμε το 1941 στη Γάβδο. Δραπετεύουν 7 εξόριστοι κομμουνιστές. Ανάμεσά τους ο Μάρκος Βαφιάδης και ο Λεωνίδας Τρίγκος. Το 41 από τη Γάβδο. Μην πάμε τώρα σήμερα στη Γάβδο, γιατί η Γάβδος, εντάξει, είχε κάθε δικαίωμα να σηκώσει κεφάλι και να μην θέλει να πάρει μέρος στις ευρωπαϊκές εκλογές λόγω της κατάστασης. Δηλαδή της κατάστασης, ποιας κατάστασης, να σου μολύνουνε με τα πυρομαχικά από τα χημικά όπλα από τη Συρία τη θάλασσα και δεν άνοιξε μύτη και δεν βγήκαμε στα πεζοδρόμια όπως βγαίναμε κάποτε για άλλα πράγματα όλοι μας. Το 42 συγκροτούνται παρτιζάνικα τμήματα στην πρώην Σοβιετική Ένωση και πάμε το 1959 σαν σήμερα αποχωρούν από το Ιράκ οι τελευταίοι Βρετανοί ημπεριαλιστές. 2014 ξαναενόλοι εκεί οι ημπεριαλιστές και το Ιράκ είναι 3 κομματάκια. Και σαν σήμερα το 1974, μην μιλήσω για την Πιάφρα, το 67 που πάμε σήμερα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και σε άλλες υποσαχάριες ή υπερσαχάριες χώρες και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το 1974 μητέρες και συγγενείς πολιτικών κρατουμένων κατήγγυλαν τα βασανιστήρια των πολιτικών κρατουμένων διεθνώς. Τώρα ποιος να καταγγείλει τι. Δεν προλαβαίνω να σας πω τίποτε άλλο παρά να παίξει ένα μικρό σηματάκι και να πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων, γιατί αμέσως μετά, μόλις βγούμε, θα παίξουμε όλα τα χιόμπαξες. Αυτό προέκυψε από τις εκλογές. Όλα τα χιόμπαξες. Και στο τραγούδι θα ακούσετε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και θα τον ακούσετε γιατί έγινε πολύ στο αρυβός για πριν από τις εκλογές, αλλά εγώ τον είδα στην κεντρική συγκέντρωση του ΚΚΕ να μας αγκαλιάζει και να μας φυλάει. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το κινητό σας στο 54%. Ετοιμαστείτε λοιπόν για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα κερδίσουν ένα από τα πέντε βιβλία, Ο Λαβύρινθος στην άκρη του κόσμου. Σε ένα βαθμό είναι του, εγώ τον αγαπώ πολύ ως συγγραφέα, από τις εκδόσεις Σε Ώρα, είναι του Μαρτσέλο Σιμώνη. Η μετάφραση είναι της Δήμητρας Δότση. Μέσα στο βαθύ σκοτάδι του Μετσαίωνα, η γνώση διαχωρίζεται σε χρηστή και διαβολική. Το διαλέξαμε αυτό γιατί έκανε και μία δήλωση ο Πάπας με την οποία μου πετάχτηκαν τα μάτια έξω. Ότι όποιος είναι παιδαραστής είναι και σατανιστής. Ο συνδυασμός των σατανιστών με τους παιδεραστές είναι για να απαξιωθεί η πράξη εγκληματική αυτή καθ' αυτή της παιδεραστίας. Ειλικρά σας το λέω, δηλαδή παίρνει και μία μορφή τελετουργίας. Τι προσπάθησε να κάνει, ερμηνεύσει πνευματικά την παιδεραστία για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Ως σατανιστική, ως φορική προσέγγιση για να δούμε και ταινίες τέτοιου τύπου για να κάνουμε τι δηλαδή. Λοιπόν, με βάση το βιβλίο μας, το οποίο ίσως και να εξηγεί που πάει το ρολόι στην Ευρώπη, μας θυμίζει ότι στο Μεσαίωνα η γνώση διαχωρίζεται σε χρηστή και διαβολική. Η φυσική φιλοσοφία του Αριστοτέλη θεωρείται απαγορευμένο βιβλίο. Η επιστήμη βρίσκεται σε σύγκρουση με τη θεολογία. Σιγά μην δεν συμβαίνει και σήμερα. Τα τάγματα της Καθολικής Εκκλησίας ισοπεδώνουν πόλεις και σπέρνουν το θάνατο. Πα, το ίδιο κάνουν σήμερα. Και άλλου είδους τάγματα και τα Μπόκο Χαράμ και τα τέτοια. Βάζουν τη θρησκεία πάλι μπροστά σε διάφορες αναλύσεις. Θα ακούσετε φασίστα στην Ευρώπη, ο οποίος είπε: δεν έχω πρόβλημα με τους μουσουλμάνους, έχω πρόβλημα με το Ισλάμ. Σε ποιους απευθύνονται δηλαδή? Δεν έχω πρόβλημα με τους μουσουλμάνους, έχω πρόβλημα με το Ισλάμ. Σαν να πεις, ας πούμε, σε κάποιον, δεν έχω πρόβλημα με την χριστιανοσύνη, δεν με τους χριστιανούς, έχω με τη χριστιανοσύνη. Δηλαδή, κουφά πράγματα, τα οποία τα ακούει κανένας και τα συζητάει. Λοιπόν, το αντικείμενο του μυθιστορήματος έχει ως εξής. Ένας χρυσοκέντητος αστρολογικός μανδύας για το ανεκτήμητο, με το, και το ανεκτήμητο αντίτιμό του και μία σειρά στιγερών φόνων αναγκάζουν τον Ιγνάθιο του Τολέδου, έμπορο βιβλίων και ιερών λειψάνων, να συνταξιδέψει με έναν εξόριστο καθηγητή ιατρικής και τον προστατευόμενό του, ο οποίος ακούει στο εκπληκτικό όνομα Θωμάς Ακινάτης. Στο κατόπι τους, ένας αμήλικτος Γερμανός ιεροεξεταστής που στέλνει στην πυρά κάθε αιρετικό και ένας υπότης που εκτελεί ανελέητα τα θύματα του, θα τους καταδιώξουν μέχρι τη Σικελία και την αυλή του αυτοκράτορα Φρυδερίκου του Δεύτερου, όπου κρύβεται η επικίνδυνη αλήθεια. Υπότες, φόνοι, ιστορικά και επινοημένα γεγονότα, υπαρκτά και φανταστικά πρόσωπα, διά του Σιμώνη, μετατρέπονται σε ένα όριμο εξαιρετικά αγωνιστικό μυθιστόρημα. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή όλα τα έχει ο Μπαχτσές, και το εννοώ τα άλλα τα έχει ο Μπαχτσές, αυτό θα ακούσετε. Η στίχη είναι του Πάνου Φαλάρα, η μουσική του Λουίς Λιάχ, στο τραγούδι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, σύννεφα καπνού και σπίτια φυλακές, κάθε δρόμος μια πληγή, γέμισαν σκουριά άνθρωποι και ουρανοί. Προσέξτε ένα πράγμα, θα σας το πω μετά το τραγούδι. Η πολιτιστική διολίσθηση στη βαρβαρότητα έχει γίνει εκτός των άλλων και φραστική. Και το πρώτο θύμα αυτής της μετεξέλιξης της κοινωνίας των 21ο αιώνα, της ευρωπαϊκής γενικευμένα, είναι το γλίστριμα της γλώσσας σε εκείνο το επίπεδο που δεν ξεχωρίζει το έλογο από το άλογο των όντων. Όπου κι αν κοιτάξεις, τύχη με αφήσες και σκουπιδαριό σωρό. Τώρα η ζωή μου λιώνει σαν τις φύσες μες στους δρόμους που γυρνώ. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, ψεύτικα λουλούδια, κρύες γειτονιές. Κάθε μέρα που περνά όλο πιο πολύ ο κόσμος με πονά. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, σύννεφα καπνού και σπίτια φυλακές. Κάθε δρόμος μια πληγή, γέμισαν σκουριά άνθρωποι κι ουρανοί. Χίλια δυο γραφεία όνειρα πουλάνε σε ταξίδια αναψυχής. Τόσες υποσχέσεις λένε θα σε πάνε στο παράδεισο της γης. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, ψεύτικα λουλούδια, κρύες γειτονιές. Κάθε μέρα που περνά όλο πιο πολύ ο κόσμος με πονά. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, σύννεφα καπνού και σπίτια φυλακές. Κάθε δρόμος μια πληγή, γέμισαν σκουριά άνθρωποι κι ουρανοί. Το μοναστηράκι κάλπικη δεκάρα μες στο τζόγο της ζωής. Χάρτινα τραγούδια κι άρρωστα φουγάρα που σε πνίγουν κι όμως εις. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, ψεύτικα λουλούδια, κρύες γειτονιές. Κάθε μέρα που περνά όλο πιο πολύ ο κόσμος με πονά. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, σύννεφα καπνού και σπίτια φυλακές. Κάθε δρόμος μια πληγή, γέμισαν σκουριά άνθρωποι κι ουρανοί. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, ψεύτικα λουλούδια, κρύες γειτονιές. Κάθε μέρα που περνά όλο πιο πολύ ο κόσμος με πονά. Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, σύννεφα καπνού και σπίτια φυλακές. Κάθε δρόμος μια πληγή, γέμισαν σκουριά άνθρωποι κι ουρανοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ στον ευρωαπόπατο, και το εννοώ το ευρωαπόπατο. Δεν πρόκειται να μου αλλάξει κανένα τη γνώμη, ειδικά μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. 100 θέσεις έχουν οι μαυροφασίστες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα, ευρωαπόπατος. Η οσμή μας έχει πιάσει όλους. Λοιπόν, επειδή είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι οι Ευρωπαίοι, ψήφισαν 57, απήχαν από το έργο. Δεν κόψαν εισιτήριο, δεν πήγανε να δουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν την εμπιστεύεται κανένας πια, δεν καλυτέρεψε τη ζωή. Μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, μετά από σπασίματα χωρών σε κομματάκια, μετά από απίστευτους διαστρεβλωμένους εθνικισμούς και όχι πατριωτισμούς, η Ευρώπη μαστουρώνει. Μαστουρώνει όχι δια των εκλογών. Α, κάνετε λάθος. Υπάρχει δημοσκόπηση 8 εκατομμυρίων, ούτε μία. Σε μερικές δεκάδες χιλιάδες, ακόμα και μεγάλες ευρωπαϊκές μετρήσεις γίνανε πριν από τις εκλογές. Ακούστε όμως. Το πανευρωπαϊκό δίκτυο SCORE, στο οποίο μετέχουν ερευνητές γνωστών πανεπιστημίων, έκαμε μία έρευνα για το 2014, έδωσε την έκθεσή του, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταγραφής των Ναρκωτικών και του Εθισμού, EMCDDA. EMCDDA, για όποιον θέλει να μπει, να τα βρει αυτά στο διαδίκτυο. Έκανε λοιπόν σε 42 μεγάλες πόλεις, 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, την εξής έρευνα. Έψαξε τους βόθρους, μια και μίλησα για ευρωαπόπατο. Τους βόθρους, τα λίμματα, τα ψάχνε και το Σαββατοκύριακο και εκτός Σαββατοκύριακου, για να βρει ότι στις αποχετεύσεις 42 πόλεων 22 χωρών της Ευρώπης γίνεται εκτεταμένη κατανάλωση ναρκωτικών όπως κοκαίνη, έκσταση και κάναβη. Στη Βρετανική πρωτεύουσα βρέθηκε κοκαίνη ακόμα και στο νερό της βρύσης. Αυτό το λέω για το αποχετευτικό σύστημα. Να φανταστείτε ότι, δηλαδή, μίλαγα για την αποχέτευση πριν από τις εκλογές. Για να μείνουμε στα σοβαρά μας και μετά τις εκλογές. Αν που δεν έχουμε στο λεκανοπέδιο, μόνο 18% είναι καλυμμένο, που νομίζω ως πληθυσμός, αν που είναι ο υδροφόρος ορίζοντας, να και έρχεται και η έρευνα να μας πει ότι μαστουρώνει η Ευρώπη. Σε τέτοιο βαθμό που περνάνε τα ναρκωτικά στην αποχέτευση και περνάνε μέχρι και το νερό της βρύσης. Σε όλες τις πόλεις η κατανάλωση των ανεβαστικών ναρκωτικών όπως η κοκαίνη και το έκσταση αυξάνεται το Σαββατοκύριακο, ενώ η κατανάλωση των υπόλοιπων δεν επηρεάζεται από την ημέρα και είναι σταθερή σε ολόκληρη την εβδομάδα. Η Αθήνα, αν σας ενδιαφέρει, είναι στις τελευταίες θέσεις. Στις πρώτες θέσεις στη χρήση ναρκωτικών είναι οι κάτοικοι της Αμβέρσας. Η Αμβέρσα βρίσκεται ανάμεσα στις πόλεις με την μεγαλύτερη κατανάλωση ναρκωτικών. Μπορείτε να το φανταστείτε. Αυτό το πράγμα μπορείτε να το φανταστείτε. Το λέω σε αυτούς που είδαν, βλέπουν και εξακολουθούν να βλέπουν την Ευρώπη σαν εκείνες τις αγελάδες, τις ζωγραφιστές, τις ευημερίες. Μου έχουν κάτσει αυτές οι αγελάδες, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φτάνουμε πολύ κοντά στην πραγματικότητα του τι είναι η Ευρώπη. Διαφημίσεις και αμέσως μετά θα βγει στην πιάτσα ο Τζόνις Ομπόγιας. Σε στίχους Νίκου Γκάτσου, σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, στο τραγούδι ο Γιώργος ο Ρωμανός, γιατί ίσως εξηγεί ο Τζόνις Ομπόγιας, χαϊχό χαϊχό τους φίλους μου έχω σφάξει, αγόρασα πιστόλι από παλιόφωνια και πήγα στα Αργοστόλη και στην Κεφαλονιά. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Εγώ άλλαξα γνώμη να μην το κολλήσουμε το τραγούδι πριν αναγγείλω τους νικητές, γιατί το τραγούδι παραμένει στη θέση του. Ο Μπόγιας έχει βγει παγανιά. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Δυστυχώς δεν μας αρέσει και το δηλώνουμε κάποιοι από εμάς. Η Ευρώπη δεν έστριψε αριστερά. Δεξιά μαύρα έστριψε. Μαύρα κατά μαύρα. Οι νικητές είναι ο 73-67, ο 95-85, ο 46-36, ο 12-12 και ο 88-11. Φύγε λοιπόν για τον Μπόγια τώρα, αξίζει τον κόπο. Ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τους φίλους μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Αγόρασα πιστόλι από παλιοφωνιά και πήγα στα Αργοστόλη και στην Κεφαλονιά. Γελούσε η πολιτεία στην ήσυχη βραδιά και στη μικρή πλατεία φώναζαν τα παιδιά. Ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας, χάιχο, χάιχο, τα αδέρφια μου έχω σφάξει, χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνις Ζήσει μου μπόγιας. Χαϊχο, χαϊχο. Τα αδέρφια μου έχω σφάξει. Χαϊχο, χαϊχο. Δε με κεράσαν νουζο, δε μου δώσαν κράσι. Τότε άρχισα να σκούζω και μ' άκουσες κι εσύ. Κουβέντες δε σηκώνω, δε παίρνω διαταγές. Το σπίτι μου κλειδώνω και αρχίζω τις φαγές. Ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας. Χάιχο, χάιχο. Τη μάνα μου έχω σφάξει. Χάιχο, χάιχο. Ο Τζόνις είμαι ο Μπόγιας. Χάιχο, χάιχο. Μάνα μου έχω σφάξει. Χαϊχο, χαϊχο. Αυτές οι μέρες, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, πριν από τις εκλογές, το λέω και σε αυτήν την πρώτη μετά τις εκλογές, ανήκουν στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, στους γονείς, στους φίλους, στους δασκάλους, σε όλους όσοι προσπαθούν να είναι δίπλα τους, αλλά δυστυχώς είναι απόντες. Αλλά το δράμα, βάλτε όσα εισαγωγικά θέλετε, η έξαψη, όσα εισαγωγικά θέλετε, η συγκίνηση, η τρομάρα, ο φόβος, το άγχος, η αγωνία των παιδιών που δίνουν εξετάσεις δεν συγκρίνεται με τίποτα και είναι και η πρώτη τους μεγάλη σύγκρουση με αυτό που λέμε πλησίασμα στην ενήλικη πραγματικότητα. Είναι το τέλος μιας σειράς ψευδεστήσεων και η πρώτη τους γεύση σε σχέση με αυτά που έχουν διαβάσει, που έχουν κοπιάσει, που δεν έχουν διαβάσει, που δεν έχουν κοπιάσει. Ως προοπτική είναι σαν να τα βάζεις όλα τα παιδιά σε μια σκισμή, σε μια κάλπη και να προσπαθείς να τα πείσεις ότι δι' αυτόν θα βγάλουν ένα συμπέρασμα για τη ζωή τους αν θα είναι καλή ή όχι. Λοιπόν, σε αυτά τα παιδιά και σε αυτούς τους γονείς εγώ θα αφιερώσω ένα τραγούδι που λέγεται «Ψεύτρα ζωή». Η στίχη είναι της Μαριανίνας Κριεζή, η μουσική του Μιχάλη Καπούλα και το τραγουδάει η Ελένη Δήμου. Γιατί έχει μέσα το κλειδί για να αντιμετωπίσει κανένας τα πράγματα όταν του μοιάζουν ψεύτικα, ειδικά όταν κάποιος είναι απογοητευμένος και είναι νέος, πριν αρχίσει να σκέφτεται αηδίες όπως η αυτοκτονία. Πόσα ακόμα φεγγάρια θα δω, ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπίτια, έπιπλα, ρούχα, λεφτά, προσέξτε παιδιά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Δεν μου φτάνεις για να τα χαρώ, ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Τις εξετάσεις για τις ανθρώπινες σχέσεις τις περνάμε κάθε μέρα για όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Και τι κερδίζουμε και τι χάνουμε από αυτές δεν την αποφασίζει κανένα σύστημα. Μα κανένα σύστημα. Μόνο αν βασιστείτε στις ανθρώπινες σχέσεις και στα αισθήματα και ταυτόχρονα στις δικές σας ικανότητες ψυχοπνευματικές που δεν τις ξέρετε εντός εκτός συστήματος, έχετε και μία ελπίδα να τα βγάλετε πέρα, είτε πετύχετε, είτε δεν πετύχετε, είτε τα καταφέρετε, είτε δεν τα καταφέρετε, είτε απογοητευτείτε, είτε πηδώντας από το ένα μάθημα στο άλλο, είτε απελπιζόμενοι από το ένα μάθημα στο άλλο, είτε βρίσκοντας κουράγιο και ενθουσιασμό από το ένα μάθημα στο άλλο. Πάμε λοιπόν, αφού ακούσουμε το τραγούδι, και όσο εσείς θα ακούτε το τραγούδι και θα χαλαρώνετε, οι πρώτοι πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 θα μπουν στο δεύτερο διαγωνισμό από τις εκδόσεις σε ώρα. Προσέξτε, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι εξαιρετικό και θα ήθελα κάποιοι από εσάς που θα το κληρωθείτε και θα το διαβάσετε, ας πάρετε ένα τηλέφωνο. Στείλτε ένα SMS κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες εκπομπές. Να καταλάβουμε αν στα αλήθεια η προτροπή από το Harvard Educational Review, από τον Γεχούντι Μενουχίν το βιολονίστα, από τον Keith Jarrett το μουσικό που λένε για αυτό το βιβλίο που θα σας πω. Ο Μεν Keith Jarrett λέει ότι το καλύτερο βιβλίο για τον αυτοσχεδιασμό που έχω διαβάσει μέχρι σήμερα. Ο αυτοσχεδιασμός σώζει ακόμα και όταν δεν θυμάσαι κάτι από το σχολείο, έτσι δεν είναι? Μακάρι αυτό το βιβλίο να βρει θέση σε κάθε σχολείο, γραφείο, νοσοκομείο και εργοστάσιο. Είναι συναρπαστικό και σπουδαίο ανάγνωσμα, λέει ο Γεχούντι Μενουχίν. Το βιβλίο είναι σημαντικό όχι μόνο επειδή ξεψαχνίζει τη δημιουργική διαδικασία, αλλά και επειδή ο Ναχμάνοβιτς προσφέρει στον αναγνώστη την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τις δικές του δημιουργικές δυνατότητες και ικανότητες. Πέρα λοιπόν των αναλύσεων και του κλίματος της αγωνίας των εξετάσεων των ημερών, το βιβλίο λέγεται «Δημιουργικότητα στη ζωή και την τέχνη, η δύναμη του αυτοσχεδιασμού», του Στίβεν Ναχμάνοβιτς. Πώς πηγάζει από μέσα μας η έμπνευση, πώς μπορεί να την εμποδίσουν, να την εκτροχιάσουν ή να την επισκιάσουν τα αναπόφευκτα γεγονότα της ζωής, πώς γίνεται να απελευθερωθούμε και να φτάσουμε στη δημιουργία, να γράψουμε, να τραγουδήσουμε, να μιλήσουμε, να ζωγραφίσουμε με τη δική μας αυθεντική φωνή. Εξερεύνηση των εσωτερικών διαστάσεων του αυτοσχεδιασμού. Σκοπός του είναι να μοιήσει την κατανόηση, τη χαρά, την υπευθυνότητα και τη γαλήνη που προσφέρει η ανθρώπινη φαντασία όταν οξιοποιείται πλήρως και όχι όταν διαστρεβλώνει την πραγματικότητα ως φούγκα. Ψεύτρα ζωή για την αληθινή ζωή. Όλα είναι ένα ψέμα πίκρο. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπίτια έπιπλα, ρούχα λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Πώς ακόμα φεγγάρια θα δω. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στο φως τη σκιά. Σπίτια έπιπλα, ρούχα λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Κάποια μέρα θα φύγω κι εγώ. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Που με βάζει στον ήλιο στη γη. Πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή. Λοιπόν, μόλις ξεκόλλησε ο εκτυπωτής, αποκάλυψη now, ειδικά από αυτούς που ξέρουν τη διεύθυνση, γιατί άμα θέλει να στείλει κάποιος δια του email τα μηνύματά του, είναι το studio papakirialfm.gr. Κάνα 2-3 φασισταριά, στείλατε τα γνωστά σας μηνυματάκια, μαζί με την πρόκληση σας έχουμε φημώσει να τα πείτε. Σιγά καλέ που είσαστε φημωμένοι. Ό,τι θέλετε λέτε, όπως θέλετε το λέτε, απλώς έχετε αποφασίσει να κρύβεστε όταν θέλετε για να μην φανεί ποιοι είστε. Και κρυβόσασταν πολλά χρονάκια και τώρα που ξετσουτσουρέψετε και βγήκατε έξω, ζητάτε και μηντιάκια και ειδικά των αντιπάλων να σας χαϊδεύουν τα φτάκια. Αμ δε που απέναντι είμαστε και πριν από τις εκλογές, απέναντι θα είμαστε και μετά από τις εκλογές. Και ποτέ μια μάχη δεν κρίνει τον πόλεμο. Λοιπόν, σας πάω στην ουσία. Και η ουσία είναι ότι οι νικητές που πήραν και τηλεφώνησαν για να κερδίσουν ένα εξαιρετικό βιβλίο για τον αυτοσχεδιασμό είναι ο 4060, ο 0002, ο 4314, ο 5502 και ο 6318. Διαβάστε το, πείτε μας τη γνώμη σας, πλησιάστε στην αντίληψη του αυτοσχεδιασμού, γιατί τη χρειάζεται κανένας ως έμπνευση στις πολύ μεγάλες στιγμές. Και επειδή έρχεται πολύ αθλητικό παγκόσμιο γεγονός, όπως είναι το Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ που γίνεται με πάρα πολλά λεφτά, πάρα πολύ γκλαμπουριά, ανάμεσα σε φαβέλες και απίστευτη φτώχεια, ανάμεσα σε πραγματική ουσιαστική βία και καταπίεση, Και επειδή είτε μας αρέσει είτε όχι η στροφή, και ας παίζει αυτή τη στιγμή το Βασιλάκι Καΐλα κλαίγοντας η κρατική τηλεόραση, μια ιατρική εκπομπή παίζει ο Α, και όπως λέει και ένας φασίστας εδώ, μήπως να τη συμβουλευτούμε. Εσείς μπορεί να μην την έχετε ανάγκη. Έχετε ανίατον ασθένεια, οπότε δεν βοηθάνε οι εκπομπές. Λοιπόν, να σας περάσω στο Χούντα είναι και δεν περνάει. Ο στρατός της Ταϊλάνδης έχει σκοπό να κρατήσει για χρόνια τη χώρα στο γύψο και όχι για μία εβδομάδα μόνον, όπως το προανήγγειλε. Ασχολείται κανένας με τη Χούντα στην Ταϊλάνδη? Όχι. Αν είχε εξοπέσει έξω λίγο το χρηματιστήριο της Ταϊλάνδης, τα κάγκελα θα ήταν οι δημοκράταροι όλης της γης και θα ασχολούντουσαν με αυτό. Τώρα, πώς γίνεται να είσαι αριστερός και να δηλώνεις ότι η παρουσία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αδιαπραγμάτευτη, η παρουσία μας στο ΝΑΤΟ είναι αδιαπραγμάτευτη, και μετά να έχει και ένα στρατηγό του ΝΑΤΟ να πηγαίνει στον Κορυδαλό? Αυτά εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Και επειδή δεν τα καταλαβαίνω, τα εξηγεί πολύ καλύτερα και απαντάει σε πάρα πολλούς η Νταλίκα. Η στίχη είναι του Κώστα Τρυπολίτη. Η μουσική του Δήμου Μούτσι, στο τραγούδι «Η Σωτηρία Μπέλου». Η ζωή σου ντουμπλουφάς, μέσα και έξω τη φοράς. Η καρδούλα σου γκαζιέρα, δίχως γκάζι και αγέρα. Εξαιρετικώς αφιερωμένα από μένα είναι στις χουντόφατσες που τολμάνε να στέλνουν μηνύματα. Σαλιώτικο καπέλο. Τη ζωή σου του βλεφάς, μέσα κι έξω τη φοράς. Η καρδούλα σου γκαζιέρα, δίχως γκάζι και αγέρα. Γλιτώνεις παρατρικά, τώρα είσαι βολεμένος και σου κόψανε το πηγά. Κι αν θυμάσαι τα παλιά ψέματα και μπλα μπλα μπλα, καστήρι και λουσπίνι. Τώρα κάνεις μαύρη πλάκα κι όλο τρως απ' την κουταλά. Τώρα μάγκωσε η φάκα και σε κλείσανε στη γαλά. Περάσω σε διαφημίσεις, πω σε μερικά μηνύματα χωρίς υβριολόγιο. Ο καθένας έχει την άποψή του για τη θέση του. Όταν δεν είναι με υβριολόγιο διατυπωμένη, καλοδεχούμενη, φιλοξενούμενη και πάντα η επιλογή δική μου, αφού εγώ είμαι από την από εδώ μεριά και εσείς από εκεί, ο χρόνος περιορισμένος, και στο κάτω-κάτω σαφής τι νόημα θα είχε εσείς που κόπτεστε τόσο πολύ για τις επιλογές των προσωπικότητων, για τις επιλογές των ψηφοφόρων. Θέλετε να αφαιρέσετε τη δυνατότητα επιλογής από κάποιον που κάνει μια εκπομπή σαν και εμένα, ναι, αυτό αποκλείεται. Λοιπόν, δεν θέλω να μείνω στην αισθητική την ευρωμερή. Και δεν θέλω να μείνω γιατί έχει αρχίσει και παγιώνεται και τάχα μου δήθεν νομιμοποιείται από την εκλογή. Δηλαδή, το ύφος δηλώσεων στη σύγκρουση Μαρινάκη με, πώς το λένε, με την Γιάννα Αγγελοπούλου. Και για την ακρίβεια ούτε καν του Μαρινάκη. Του νεοεκλεγέντος δημάρχου Πειραιός, του κυρίου Μόραλη. Οι δηλώσεις του Μπέου, θα φύγουν οι καλλιτέχνες και τα κομμούνια. Η δήλωση η χθεσινή του Γιαννακόπουλου, δεν είμαι εγώ ο Βαρδινογιάννης και ο Λαφούζος για να μεγαμάτε μέσα στα γήπεδα. Αυτό το επίπεδο της πολιτικής νομιμοποίησης και ανάλυσης, όταν συγκεντρώνονται μάζες, είτε αυτές είναι εκλογικές μάζες με αποτέλεσμα την ψήφο, είτε είναι ποδοσφαιρικές μάζες με αποτέλεσμα τα γήπεδα, είτε είναι κινηματικές μάζες οι οποίες εμφανίζονται ως σωτήρες ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι ολετήρες, Εάν γενικευτούν, τότε δεν θα έχετε τη δυνατότητα να σκεφτείτε ένα αύριο παιδιών που θα τους έχετε χορηγήσει τη δυνατότητα να το πράξουν και να το διαπράξουν με καλύτερο τρόπο από ό,τι εσείς. Ο Αργύρης Οργυριάδης μου λέει ότι σήμερα συμπληρώνονται 200 χρόνια το υπαργύρι μου από τη γέννηση του αναρχικού Μιχαήλ Μπακούνιν. Οι ρίσεις του από την ελευθερία δεν μπορείς να κόψεις ούτε ένα κομματάκι, γιατί αμέσως όλη η ελευθερία συγκεντρώνεται μέσα σε αυτό το κομματάκι. Η ελευθερία χωρίς σοσιαλισμό είναι προνομιακή και άδικη. Πως ο σοσιαλισμός χωρίς ελευθερία είναι σκλαβιά και βαρβαρότητα. Αυτές οι ρίσεις κατά τον Αργύρη παραμένουν αξεπέραστες και επίκαιρες. Και βεβαίως ζητούμενα. Η Σταυρούλα μου ζητάει να πω για το Ε9 που έχει πέσει η εφαρμογή του και εμείς παιδευόμαστε. Μα στην καινούργια τεχνολογία βασίζεται ακόμα και το ενδεχόμενο να ψηφίζετε ηλεκτρονικά. Μην ξανακούσω μετά από αυτό παράπονα για τις εξελίξεις αυτές, για τους συντρόφους που εγώ θα μιλήσω στο τέλος σήμερα. Δεν θα θεωρήσει κανένας ούτε θριαμβολογική, ούτε κριτική, ούτε εκλογοπολογιστική την εκπομπή εδώ. Για να κανέλει στο μικρόφωνο, είμαι στο Real FM την πρώτη Παρασκευή μετά τις εκλογές. Σοβαροί άνθρωποι κομμουνιστές δεν βιάζονται να ανοίξουν το στόμα τους. Μελετάνε. Λοιπόν, η Τζέννη γράφει πως είναι δυστυχώς πολύ άχαρη η επιστροφή μας σε δύσκολα χρόνια. Τότε υπήρχε ελπίδα και ο κόσμος αγωνιζόταν για μια καλύτερη ζωή, τώρα μόνο για την επιβίωσή μας. Αλήθεια, αυτή είναι ποιοτική διαφορά. Και έχεις απόλυτο δίκιο, Τζέννη μου, κατά τη γνώμη μου. Ο Σπύρος από τα Σεπόλια λέει κάτι φοβερό. Όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να σε χρησιμοποιήσουν όπως παλιά, τότε λένε ότι άλλαξες. Προσέξτε το. Είναι εξαιρετικός αρίσι. Εξαιρετικός αρίσι. Όταν δεν μπορούν να σε χρησιμοποιήσουν όπως παλιά, τότε λένε ότι άλλαξες. Να ευχαριστήσω επίσης τον Σπύρο από τα Σεπόλια για εξαιρετικά λόγια που λέει για μένα, ναι. Με την προτροπή του και κρατάω μόνο αυτή το keep talking. Αυτό να είσαι βέβαιος. Ζωντανοί να είμαστε να μιλάμε. Ο Χάρος μου λέει ότι τη Δευτέρα το βράδυ στην εκπομπή δεν κατάλαβα ότι ο καλεσμένος που φώναζε από το κοινό δεν έλεγε να πάμε να αυτοκτονήσουμε εμείς οι πολιτικοί. Έλεγε ότι προσπαθούσε να βρει λύσεις. Δεν είναι λύση η αυτοκτονία. Επιμένω στη σύγκριση. Αν θέλετε ηρωικές πράξεις που ενδεχομένως να θυσιάζουν και τη ζωή, έχετε να επιλέξετε την έξοδο του Μεσολογίου. Έχετε να την επιλέξετε. Προτιμώ αυτό από την αυτοκτονία. Επιμένω ότι δεν είναι η αυτοκτονία. Πρώτα απ' όλα η αυτοκτονία είναι υποκειμενική επιλογή. Και δεν είναι συλλογικά συγκινησιακή παρά μόνο όταν αθρηστεί σε έναν αριθμό που ξεπερνάει μια κρίσιμη μάζα και γίνεται είδηση και πάλι σας μανιπιουλάρουνε. 5.000 αυτοκτονίες, 6.000 αυτοκτονίες. Για τον κάθε αυτοκτονήσαντα, η υποκειμενική του επιλογή και για τους κοντινούς του μπορεί να είναι ένα τεράστιο δράμα και είναι ένα τεράστιο δράμα. Δεν είναι όμως συλλογική λύση. Μην παρουσιάζετε λοιπόν το συνολικό αριθμό των αυτοκτονιών μέρες που είναι ένα παιδάκι βούτυξε από πάνω εν ώψη πανελληνίων εκστάσεων και κανένας δεν αναρωτήθηκε τι είχε σπίτι του, τι προβλήματα είχαν οι γονείς του. Δηλαδή, μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα με μόνον αυτό. Και εγώ θα περάσω τώρα σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάω στα συντρόφια μου. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψαν. Να είμαστε λοιπόν εδώ και περνάει τόσο γρήγορα η ώρα, συντροφιά σας, τη δική σας συντροφιά έχω σε αυτή την εκπομπή. Να πω ένα ευχαριστώ και για τις αναμνήσεις από παλιά χρόνια, πιο νεανικά και μεγάλες διαθέσεις στον Γιώργο τον Κούτρα. Στον άλλο τον Γιώργο που λέει ότι δεν πρέπει να φύγουμε όλοι μας οι πολιτικοί. Κανένας δεν πιστεύει ότι έχει κάτι να προσφέρει. Κανένας απολύτως τίποτα τόσα χρόνια, μωρέ, πώς επιζήσανε οι πολιτικοί. Με τη δικιά σου ψήφο, μωρέ Γιώργο, δεν ψηφίσανε. Δεν αντέξανε. Τι θέλετε να πείτε δηλαδή με αυτά. Αυτές οι γενικεύσεις είναι, εντάξει, δεν γουστάρετε τους φασίστες. Αυτό που λες τώρα τι είναι, δημοκρατικό. Μόλις πεις τη λέξη όλοι, τελείωσε. Μου πεις αυτούς δεν τους γουστάρω, από τους οπότε δεν τους γουστάρω. Ένας φασίστας που θέλει να είναι φασίστας διανοητικά. Θέλει να είναι λάτρης του Χίτλερ διανοητικά. Μια χαρά κάνει. Να θέλει να το επιβάλλει αυτό και με τον τρόπο που το υπαγορεύει ο φασισμός είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, ο Διονύσης, ο φίλος μου, λέει στο όλη τη νύχτα σε Σταύρον, σε Σταύρονα. Και αυτά είναι παλιά τραγούδια που λέγαν την αλήθεια. Να πω χαιρετισμούς και στη Στέλλα. Και κυρίως να πω, και μάλιστα μ' άρεσε που το διάλεξε αυτό η Νάνση, δεν έχει τίποτε το σαλπιστικό. Έχει αυτή την ικανοποίηση που έχουν οι κομμουνιστές που δουλέψανε πάρα πολύ σκληρά, που κατεβήκανε ενιαία παντού, με το ίδιο σήμα, με την ίδια πολιτική, με το ίδιο σχήμα, σε αυτές τις περίφημες τρεις κάλπες, μία επιλογή. Είναι μόνοι που μπορούν να ισχυριστούν ότι ό,τι πήρανε στις κάλπες το πήρανε ως ενιαία επιλογή. Και κυρίως σε αυτούς τους νέους ψηφοφόρους. Με μια από προσέγγιση πρώτης μελέτης, υπάρχουν άνθρωποι που για πρώτη φορά σε αυτό το κλίμα ψήφισαν κουκουέ. Ίσως επειδή συνειδητοποίησαν ότι για να φύγει το μαύρο δεν αρκεί απλώς το κόκκινο. Πρέπει να έχει και σφυροδρέπανο. Αλλιώς δεν καρφώνεται στην κορυφή του Reichstag. Το διάλεξε λοιπόν η Νάνση και έτσι εγώ το αφιερώνω ειδικό στους πατρινούς για ένα λόγο. Όχι γιατί υποτιμώ τις άλλες νίκες και τους άλλους συντρόφους. Άλλωστε είναι τόσοι πολλοί αυτοί που δεν τους ξέρει κανένας και που την επομένη των εκλογών είναι πάλι με το όπλο παραπόδα. Εννοώ το όπλο ρητορικά, έτσι, μην ακούσει και καμιά ιδέα σαν και αυτές που λέει ο Χίος. Λοιπόν, μόνο κοντά σου, γεφυρώνει το παλιό με το καινούριο. Είναι τρυφερό, η στίχη είναι του Κώστα Κοφινιώτη, μουσική είναι παλιά, του Τάκη Μωράκη, αλλά θα την ακούσετε σε μια σύμπραξη καταπληκτική. Είναι η ορχήστρα νυχτών αγχόρδων της χοροδίας του Δήμου Πατρέων και η χοροδία του Δήμου Πατρέων με σολίστα το Μίλτο Πασχαλίδη. Αφιερωμένο εξαιρετικός λοιπόν στο κόκκινο της Πάτρας. Καιρό έψαχνα φως μου να βρω μια τέτοια αγάπη θησαυρό. Τη φορά τη χαρά. Μόνο κοντά σου είναι όμορφη ζωή. Η αγκαλιά σου είναι ανοίξη σπουδαιή. Μόνο κοντά κατάλαβε και ο τελευταίος και η τελευταία συντρόφισσα όταν μιλάει το τραγούδι για το πώς ανθίζει όλη η γη και πού κοντά μένει κανένας. Και εκλογικά και προεκλογικά και μετεκλογικά. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τίποτα δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει αν δεν ξεκαθαρίσουμε ο καθένας μας μέσα μας τι θέλουμε ακριβώς. Για όλους και για όλα. Αυτό που δεν μπορούν να αποφασίσουν εύκολα τα παιδιά. Προστατέψτε τα. Έτσι λοιπόν, εγώ θα κλείσω σήμερα. Αφιερώνοντας το τελευταίο τραγούδι σε μια μάνα που είδε το μαύρο της ψήφου να πέφτει στο σχολείο, στη γειτονιά, στην περιοχή που έχασε το παιδί της. Από μένα, για τη Μάγδα τη Φίσα, τη μάνα του Φίσα και με 10 κορυφαίες φωνές. Όλες γυναίκες. Χαρούλα Αλεξίου, Ελευθερία Ερβανιτάκη, Μελίνα Σλανίδου, Δήμητρα Γαλάνη, Γλυκερία, Μελίνα Κανά, Μαρινέλα, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Τάνια Τσαλακλίδου. Όλες μαζί σε ένα αφιέρωμα για συναυλία για τη Βίκη μου σχολείου που έγινε πίσω στο Θέατρο Βράχων στην υπέροχη Πετρούπολη. Στην υπέροχη Πετρούπολη θα έπρεπε να έχει γίνει, να έχουμε και εκεί άλλο θέατρο, όχι των Βράχων που να πάνε στο Βύρον. Λοιπόν, εκεί το αφιερώνω μόνο για τον τίτλο του και για την ουσία του και επειδή είναι γυναίκες. Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Όταν δεν το εξαργυρώσεις με τίποτα και είσαι μια μάνα σεμνή που ξέρει να πονάει, έχεις δικαίωμα και να οργίζεσαι και να τρομάζεις από το μαύρο. Κουράγιο, Μάγδα. Γιατί ποτέ κανένας δεν θα καταλάβει πόσο αγαπάς.